En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Under stor opmærksomhed har en ekspertgruppe netop i den her uge præsenteret tre bud på en CO2-afgift. Er det et forslag, som regeringen og Radikale Venstre kan bruge til noget som helst? Ja, det spørger vi ordførerne fra De Radikale og Socialdemokratiet om her og til sidst i den her anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og vi er jo altså ikke helt i mål med ugens fidusbamse, så I lytter kan stadigvæk komme med forslag, og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her er der selvfølgelig også rum til spørgsmål og kommentar til for eksempel Venstres kulturordfører Janni Jørgensen, som kommer forbi om sådan små 20 minutter for at fortælle, hvad han mener af partiets kulturpolitik, som han jo netop har beskrevet i en ny debatbog. Men vi skal have mere kultur nu. Ja, vi ligger for land med dagens første debat, som står imellem to andre kulturordfører, nemlig Birgitte Bergman fra De Konservative og Socialdemokraterne, Regeringspartiets Kasper Sandkær. Velkommen til jer begge to. Og grunden til det er jo selvfølgelig, at kulturministeren Ane Halsbo, jo, hun har jo barslet med sådan et medieforslag, udspil, hvor at Netflix, det er dem, vi hele tiden nævner, selvom der er jo andre streamingtjenester til, ja, de skal til at betale et kulturbidrag. Det lyder egentlig meget socialdemokratisk, egentlig, synes jeg. Og det er sådan en afgift, som skal gå til produktion af dansk film. Og det var Torben Steno så glad for sidste uge, så han foreslog det netop til at nominere det til en fidusbamse. Ja, det er ikke læst forslaget. Men det skød vi selvfølgelig ned. Vi skulle selvfølgelig høre de nærmere detaljer. Kasper Sandkær, kan du ikke forklare lytterne, hvorfor er det en fremragende idé? Jo, det vil jeg meget gerne. Tak for invitationen. Altså, grundlæggende står vi jo et meget paradoksalt sted lige nu med dansk film og tv. Vi vinder priser, som vi aldrig har gjort det før. Danske film klarer sig enormt godt internationalt. Danskerne vil gerne se dem, men samtidig forsvinder hele grundlaget under at finansiere fremtidens danske gode film. Og det, som det der originale danske indhold kan, er jo at skabe fortællinger om, hvem det er, vi er som danskere, som kan skabe en samtale mellem os og skabe sammenhængskraft. Og jeg tror, i virkeligheden, vi er rigtig mange, der sætter meget pris på det, men vi er nok ikke så mange, der er bevidste om, at den stigende konkurrence, vi har set fra streamingtjenesterne, det er jo ikke kun Netflix, det er jo også HBO og Disney Plus og alle de andre, men det betyder sådan set, at der bliver trukket en masse penge ud af det rettighedssystem og den finansiering, som er af produktionen af det gode danske indhold. Og jeg synes egentlig, det er meget rimeligt at sige, at når man nu tjener rigtig mange penge på det danske marked, og tager nogle af de penge, der før blev brugt til produktion af danske film og serier og dokumentarer osv., at så skal man også bidrage til det kredsløb, man hiver penge ud af. Og det, der er vigtigt også, synes jeg, at have med her, er, at det, vi jo foreslår, er, at de i virkeligheden betaler det ind nærmest i sådan en fondskonstruktion, hvor det er et lukket kredsløb, og det så er en pulje, som de også selv kan søge, streamingtjenesterne, til at lave det der gode originale danske indhold. Så det går ikke i den fede store statskasse. Præcis. Det går tilbage til branchen. Det lyder da glimrende, altså de store skal betale til de små, eller hvad siger du, Birgitte Bergman? Jamen prøv lige at høre, aldrig har der været produceret så meget dansk indhold. Aldrig okay. Har vi vundet så mange priser, som vi gør nu. Og vi havde jo vores medieforlig fra forrige periode jo en investeringsforpligtelse for netop de store tjenester. Og det er sådan den indgangsvinkel og den politik, vi lægger for dagen. Fordi der er ingen tvivl om, at der er. Og det, vi skal være med til, det er at skabe rammerne og muligheden for, at flere har lyst til at investere i dansk produceret indhold. Og den model, som regeringen og Kasper Sandkær lige skitserer op her, altså det er jo sådan, der er jo nogle EU-rammer for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og der er nogle lovgivningsmæssige ting, som gør, at blandt andet med et ABS-direktiv, som gør, at hvis man vælger at opkræve en skat, så skal det og må kun gå til indholdsproduktion. Så det er jo ikke noget, regeringen hverken kan beslutte eller bestemme, hvordan og hvorledes det skal være. Vi synes jo bare, at det skal være en investeringsforpligtelse. Så kan vi altid diskutere procentsatsen det, for netop at vi får investeret mere dansk produceret indhold. Og så mener vi også, at det er markedet, der meget bedre kan vurdere, hvad er det, man skal investere i, hvad er det, seerne gerne vil have noget mere af. Og det kan vi jo sætte politiske rammer op omkring os, omkring en investeringsforpligtelse. Det er jo egentlig ikke så utrolig langt fra den virkelighed, der er lige nu. Lige præcis, men det kunne vi jo godt motivere noget mere af. Og derfor kan vi også sætte noget mere på i den ende og sige, jamen, hvad skal den investeringsforpligtelse i procent så være? Hvad er det for noget dansk indhold, vi mener, at det skal gå til? Det er jo sådan nogle politiske ting, vi kan sætte op, og det synes vi jo er ganske fornuftigt. Men så det lyder som om I godt kan blive enige. Ja, nu er jeg ikke færdig. Det lyder som om det er modellen, der er et problem. Formålet er jo det samme. Vi vil jo gerne have mere dansk produceret indhold. Det vil både regeringen, og det vil det konservative Folkeparti. Det vil stort set hele bordet omkring forhandlingsbordet gerne. Midlerne dertil er bare forskellige. Fordi vi synes jo ikke, at man skal pålægge den unge generation, for det her kommer til at blive en skat for de yngre, som netop streamer mere, end de ser Flow TV. Hmm. Og det synes vi er helt urimeligt, at vi skal have en skat på, fordi det vil det jo unægteligt blive. Så derfor er det jo noget med at motivere og skabe nogle rammer for, at flere vil investere i dansk produceret indhold, hvor vi så kan sætte nogle rammer op for, hvad er dansk indhold. Hvad siger du til den her kritik, Kasper Selkjær? Jamen, jeg forstår sådan set godt det her med, at det også betyder noget at animere streamingtjenesterne til at investere i dansk indhold. Derfor er det, vi foreslår, det der ligger inde i det, er i virkeligheden også en trappemodel, hvor man siger, jo mere man investerer i dansk indhold, jo mindre skal man betale i kulturbidrag. Så det vil være 5% af det, vi har foreslået for dem, der investerer mindst eller slet ikke investerer i dansk indhold, og så faldende, jo mere man investerer. Så der er nogle incitamenter for? Der er nogle incitamenter. Ja. For jeg er sådan set enig i, det kan godt noget, at streamingtjenesterne, for eksempel har vi jo set Netflix også lave danske produktioner, men det vi jo bare skal holde for øje er, at de kommer kun til at lave og investere i produktioner, som de også kan se kan noget på det internationale marked. Fordi at lave noget alene til det danske marked er for småt for Netflix. Nej, men jeg tror bare, det afholder. Sådan en god krimi, der foregår i København og sådan noget. Sådan nordic, men problemet bliver jo, hvis det indhold, man laver, det kan godt være, at det foregår på dansk, og så bliver det så senere dobbelt til, altså man lægger et andet sprog henover til det internationale marked. Det kan også godt være, at der er danske skuespillere, en dansk instruktør, det bliver lavet i Danmark, men hvis det i virkeligheden ikke rigtig handler om Danmark, det ikke rigtigt handler om danskerne, men bare bliver sådan generisk mennesker, der kunne have været hvor som helst i verden, jamen så bliver det jo ikke det der unikke danske indhold, som netop fortæller en historie også om vores samfund. Og det, som vi har kunne se på DR-generationen, det er vel det, man kan sammenligne med. Undskyld. Nå, men det er mere, altså nu kan tage et meget godt eksempel. Den nye sæson af Borgen har Netflix penge i. Jeg tror, det er meget dansk. Ja, det må man sige. Og det har de smidt penge i, fordi de mener, at det har en international appel, fordi det er meget. Men jeg er ikke sikker på, at de vil have investeret i sæson 1. Altså, vi ved jo nu, at Borgen er et godt produkt på det internationale marked, og har vundet mange steder rundt i verden, har vundet ind på markedet. Det er noget, serien gerne vil se. Det vidste man jo ikke, da man lavede sæson 1. Den var lavet kun til det danske marked, kun til at blive sendt på DR. Men hvad siger du til den anden del af kritikken, som handler om, at det er sådan en skat på de unges tv-kigning? Ja, det synes jeg egentlig er helt skørt, fordi det her handler jo om at fremtidssikre, at der også er godt dansk indhold, også til de fremtidige generationer. Og jeg tror, det Birgitte vel sigter mod er sådan en kritik, som flere jo også har rejst. Kan det ikke ende med, at det bare bliver dyrere for forbrugerne, hvis man laver det den her 5%? Ja, og der må man sige, lige nu er det der streamingmarked er jo virkelig sådan prisfølsomt. Der er høj konkurrence på priserne. De konkurrerer jo hele tiden hinanden lidt nedad. Derfor er jeg endnu ikke så overbevist om, at den vil blive lagt ovenpå på abonnementet. Og så må man sige 5% oveni, hvad det koster et Netflix-abonnement, 79 kroner. Det vil så være en 4 kroner eller et eller andet, man skal lægge oveni. Det er snart en pakke cigaretter, kan man sige, for at have et abonnement. Du bekymrer dig unødigt, kan jeg forstå, Birgitte Bergman. På ingen måde, fordi det medieudspil, der er kommet fra regeringen, overordnet set, så er der nogle ting, vi deler. Det er jo blandt andet, at vi skal have mere regionalt og lokalt indhold derude. Jeg er glad for, at man nu har indset, at den bladpulje, man fjerner, andet for ugeaviserne vil man genetablere. Men så, når det så er sagt, så er der også bare nogle meget klassiske socialdemokratiske store fingeraftryk i det her. Og det handler jo om, at vi får mere bureaukrati, vi får højere skatter, og vi får for flere ikke mulighed for at investere og hvad skal jeg sige, snævere rammer for, at vi kan sikre dansk produceret indhold. Fordi det, man bare skal huske på i den her diskussion omkring hele det her med streaming, det er jo, at med den nye lovgivning, der kommer fra EU, og der ligger omkring os nu, som er lavet med AVS-direktivet, så kan man ikke indføre en model, ifølge det, jeg i hvert fald har fået fortalt fra EU-konsulenter, en model, hvor man netop laver sådan en todel, hvor man både har en investeringsforpligtelse, og så har man en skat. Fordi det var noget, Frankrig lavede, før vi lavede AVS-direktivet. Og så må jeg sige, lige nu viser markedet jo en enorm interesse for dansk indhold, for danske producenter, for dansk storytelling, for det, at som vi alle sammen synes jo er så fantastisk ved den danske indhold og historiefortælling og det, vi kan her. Altså, det er jo ikke uden grund, vi vinder priser. Det er ikke uden grund, at vi får nomineringer og så videre. Og det her er jo lavet med sigte netop, at man har en investering i en fuldstændig frivillig investering i dansk produceret indhold. Markedet kunne have løst opgaven med Kasper Sank her, og I blev sendt i byen af nogle embedsmænd med et forslag, som ikke rigtig harmonerer med kommende EU-lovgivning på området. Altså det sidste er simpelthen ikke rigtigt. Altså AVMS-direktivet åbner lige præcis for tre modeller. Enten en ren bidragsforpligtelse, eller en ren investeringsforpligtelse, eller det, man kalder en kombinationsmodel, hvor man har begge dele. Og det er jo så det er jo i virkeligheden den model, vi har lagt på bordet. Men det, jeg bare synes, der er vigtigt at sige, er, at det er jo, fordi det er jo rigtigt, hvad Birgitte siger. Danske film vinder international anerkendelse. Danskerne vil virkelig gerne se dem, de flokkes i biografen, når de har premiere, men samtidig falder antallet af danske film, vi producerer hvert år jo, fordi at markedet netop ikke kan løse problemet. Det skal du svare på. Der er jo altså noget, man tænker, altså hvis man nu sagde, at det, som det er lige nu og her, så lider den danske fiktionsproduktion af det nøjagtigt det samme problem som alle mulige andre steder, at der er simpelthen mangel på arbejdskraft. Og du er faktisk nødt til at importere, fordi der er simpelthen ikke, altså manuskriptforfatter, det er svært at tage nogen med, der ikke har kender til danske forhold, men der mangler klippere, fotografer, alt det der. Så det er jo en branche, der koger af succes nu, og det er jo ikke fordi, der ikke bliver produceret i dem. Der har aldrig været produceret så meget i Danmark, som der gør nu. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Hvis man kigger på film, så bliver der jo lavet et faldende antal film hver eneste år. Og det er jo rigtigt. Der er jo både noget nogle markedsmekanismer, der gør, at det bliver dyre, men det er jo også fordi, at finansieringen til filmene forsvinder, fordi den går over på streamingtjenesterne. Og det er jo i virkeligheden så simpelt, at et Netflix-abonnement, det koster 79 kroner. For 10 år siden, der gik man ned og købte en DVD-film til 150 kroner. For de 79 kroner, der får du adgang til tusindvis af titler fra hele verden. Før der købte du en film for 150 kroner. Det siger jo sig selv, at økonomien i en spillefilm kan jo så ikke være det samme, når markedet ændrer. Da du var barn, der købte vi en moviebox. Mens vi er ved regulering, vi har meget kort tid tilbage, og Kasper Sands Kjær skal tilbage til Christiansborg. Så, men der er jo det her med, at I også foreslår, at nu skal tech-giganterne som Facebook ind og fjerne indhold, som brugerne har lagt op, der er ulovligt inden for 24 timer, og så falder den store arme og sådan noget. Hvorfor gør I det? Ja, det er jo faktisk ikke en del af medieudspillet, men det er et lovforslag, vi har fremsat, som jo kører lige nu, og det gør vi jo simpelthen, fordi at de der kæmpe store tjenester, der tjener milliarder, de er også nødt til at tage et ansvar for, hvad der ligger på deres platform. Og at vi ser videoer med terror, med selvmord, med alverdens ulovligt indhold, det er simpelthen deres ansvar at fjerne. Det er deres platform. Hvad siger du til det, Birgitte Bergman? Er det noget, I går ind for, at sådan noget skal ligge og flyde, og folk skal se det? Eller bestemt hvad? Ikke. Der skal indholdsregulere, det er der ingen tvivl om. Det, der bare er det sjove i det her, det, der er lidt pusseløjeligt, og det, man puster sig op som den store protektor af danskerne, det er, at nu kommer EU faktisk med lovgivning. Og den lovgivning skal vi følge, og det bliver rigtig svært for den danske regering, for jeg er bekymret for den der 24-timers regel. Det, der er helt konkret ulovligt, altså Marokko-sagen og sådan noget, det skal jo bare ned. Det må ikke figurere på noget som helst. Altså, det er det der, hvor der er nogle unge piger, der bliver slået ihjel. Ja, præcis. Men alt andet ligger jo i en gråzone. Det vil sige, hvis du poster et eller andet, som der kan have en eller anden karakter af noget ulovligt osv., det vil sige, at din ytringsfrihed kommer jo meget... bliver skærpet her eller indskærpet, og det er jo det, vi er nervøse for, og derfor så synes vi jo, at det, som EU kommer med, det er jo det, som vi skal følge, og det er en løsning, som vi bør følge med EU-landene, fordi det er så store ting, det kan lille Danmark ikke løse alene. Og Kasper Sandkjær, jeg har set ytringsfrihedsforkæmper, som Jacob M. Changama og andre har været ude og advare mod det her forslag, I har haft gang i her osv. Bekymrer I ikke om danskernes ytringsfrihed, eller hvad? Jo, bestemt, og derfor bare for at være helt ærlig, det er da en virkelig svær balancegang, man skal finde i den her indholdsregulering, fordi vi på den ene side er nødt til at sige, det ulovlige indhold skal ned. Det skal være et tryggere rum at færdes på nettet, både hvor man ikke bliver udsat for den type indhold, men også fordi, at det ikke er rimeligt, at nogen giganter, som jo i virkeligheden er blevet infrastruktur, bare fralægger sig et hvert ansvar for, hvad der ligger på deres platforme. Så vi er nødt til at ansvarliggøre dem. Men samtidig er vi jo nødt til at sige, at det er vores ansvar at lave reglerne. Det skal ikke være Google og Facebook, der bestemmer hverken, hvilket indhold der er i orden, eller hvordan man beskytter ytringsfriheden, eller for så vidt jo også indhold fra danske medier og alt muligt andet. Det er nødt til at være under demokratisk kontrol. Men det er klart, når vi så bevæger os ind i det rum, så er der jo en masse dilemmaer. Hvordan sikrer vi os imod racistiske ytringer, som er brud på straffeloven, men samtidig beskytter ytringsfriheden? Du får lige et kort replik. Ja, men det er jo her, hvor regeringen er ude i meget mere statsstyring i virkeligheden. Det er det, jeg siger. Vi skal følge den EU-lovgivning, der kommer, og det går vi fuldstændig ind for. Altså det her med at kunne skulle pille det, der er helt konkret ulovligt, det skal ned, også inden for 24 timer. Alt andet skal jo ikke ned inden for 24 timer, for så går det ud over vores ytringsfrihed. Godt, tak skal I have. Tak til dig, Birgitte Bergman, fra De Konservative, og der ikke mindst dig, Kasper Sandkær fra Socialdemokratiet. Tak fordi I kom. Selv tak. Selv tak. Torben Steno, inden vi skal videre, så vil jeg gerne høre om din safari til Candyland. Det var jo meget, der er ikke nogen fidusbamse i det på den måde, men jeg synes, at det var meget interessant for mig, at jeg var i Struer, B.A.U.'s Lydens by. Ved Limfjorden og ved Tisted, som også ligger ved Limfjorden, og i Herning, som er, når man er ved at komme godt væk fra Limfjorden. Der var jeg ude at spille 3 dage her med mit orkester, Pligten Kalder, og det var jo i Candys fanbaseland. Og samtidig med det, så oplevede man jo det her på de her sociale medier, den her utrolige omklamring, og hele det østdanske kulturparnas havde pludselig opdaget, at der var rigtige mennesker med følelser, og som de nu også kunne synes, det var synd for, i det ellers udskældte gule Danmark. Og jeg kørte rundt der, og meget kan man sige om det gule Danmark, men det er nok et af de smukkeste steder i landet. Limfjorden, der er helt exceptionelt smukt. Der var utroligt dårligt vejr. Hvad er det med Candys at gøre? Det har det med Candys at gøre. Det er jo fuldstændig korrekt, at jeg spiller i et orkester, hvor billetterne koster 250 kroner at komme ind, til gengæld så får man ikke noget at spise, men hvis man går til en Candys-koncert i den samme område, så kan man få 430 kroner, og læg mærke til, der er ikke statsstøtte, for 430 kroner få 3 slags kød, 2 slags sovs, 2 slags kartofler, og formentlig også noget salat, som ikke rigtig nogen rører ved. Og det koster så, og det starter kl. 19 og slutter kl. 1, og derefter kan man så blive kørt hjem i sin brander til for eksempel Hanstholm. Det koster 430 kroner, og der er ingen statsstøtte. Den er god nok. Der er ikke statsstøtte. Det vil sige, det er markedsøkonomisk kultur. Ja, ja. Det, hvis jeg så, og man kan sige, når vi spiller for en udsolgt eller en fuld sal i Thisted Musikteater, så er der ikke flere mennesker end toiletkøen til Candys-bal, vel? Og de har givet 250 kroner for den billet. Hvis ikke der var statsstøtte eller kulturstøtte til den, så skulle de op i over 500 kroner. Og der ville ikke komme 3 slags kød og 2 slags sovs til. Det er, og så kan man sige, jamen, det er da også bare, hvorfor skal vi have lov at spille det op? Fordi når det skal være med så stor en statsstøtte eller offentlig støtte, så er det jo helt meningsløst. Men det, man så skal huske, og det skal dem, som nu også er blevet så glade for de her mennesker, de har set i Candys film, huske, at dem, der kom til vores koncert, måske er dem, der ikke gider gå til Candys. Og så siger, hvorfor skal de så have 250 kroner i støtte per billet? Ja, det skal de, fordi der skal også være en læge og en fysioterapeut, og der skal også være nogle af dem, som kommer og hører vores koncert, fordi de skal behandle de mennesker, som lider af hjertekarsygdom. Og der må man, det er rent sundhedspolitik. Det vil der faktisk sige, at hvis man ser på hjertekarsygdommens Danmarkskort, så der, hvor Candys er størst, det er også der, hvor der er flest tilfælde af det. Nå. Og så derfor, så at sige, og de folk vil jo... Så støt jeres koncerter er sundhedspolitik. Nej, det ved jeg ikke, men jeg vil bare sige, at det er jo tankevækkende, at i de områder er det meget, meget svært at få læger. og der er mange, der ikke ønsker at bo der lige meget, hvor utroligt smukt der er. Men de skal jo så også have lov til at for eksempel kunne komme ind og høre Katinka eller New Jungle Orchestra med, hvor alle Candice-fansene betaler til deres billetter, fordi ellers så skal de køre så langt væk for at høre den musik, som de synes er en del af kulturlivet. Eller også, så flytter de væk. Mm. Ja, og det er jo, bare det, jeg vil sige, at på glimrende. Den måde er kulturstøtte, som vi nu skal snakke med Jan E. om, altså kulturpolitik, er også noget med at rette op på nogle ubalancer. Fordi man må jo gerne støtte alt muligt i de udkantsområder, hvis det handler om at flytte statslige arbejdspladser. Men det her med, at der findes kunststøtte og kulturstøtte i udkantsområder, det er faktisk lidt af det samme. Det var bare det, jeg lige ville sige. Det var det, du ville sige. Det var bare det, jeg ville sige, som Tine Bryl sagde i gamle dage på P4 og P1. Sagde hun det? Ja. Nej, det var ikke hende, der sagde det. Det var ringet til hende, der sagde det. Nu skal du høre, vi har fået besøg af Jan E. Jørgensen. Han er kulturordfører. Han har lyttet til din gribende beretning fra Candiceland. Og hvordan kulturstøtten, eller hvordan markedsvilkårene er, og hvordan kulturen kan overleve derude, i hvert fald den del, man kunne kalde for Candice-kulturen, eller hvad man kan sige. Jan Jørgensen, velkommen til programmet. Du har jo begået en artikel i den her bog, som hedder... hvad hedder den? Den hedder det ligger lige der. Drømme og drøftelser. Liberale drømme og drøftelser. Og vi havde redaktøren Henrik Bak Mortensen ind for nogle uger siden om bogen, og så kiggede vi jo sådan set i, at der var jo et glimrende kapitel om liberal kulturpolitik, og det har du skrevet, Janne Jørgensen. Og jeg tror, der er nogle lytter, der sidder måske nogle fordomme derude, eller nogle forventninger måske, om at som liberal kulturpolitik, det er egentlig meget enkelt. Det skal være sådan på markedsvilkår, hvad i hvert fald ikke kan stå. Og så må resten klare sig selv. Kan du ikke lige beskrive, hvordan er den liberale kulturpolitik set med dine øjne? Altså det ville jeg jo synes var en parodi på en liberal kulturpolitik, og måske snarere, den isme, som fik navn efter lagerforvalter Rindal i sin tid, nemlig rindalismen. Han var fremskridtsmand. Og han var fremskridtsmand, men det var vel også på i hvert fald nogle områder et slags liberalt parti, i hvert fald sådan på den økonomiske liberalisme. Det, jeg argumenterer for i bogen, og jeg indrømmer, at det er jo... det har faktisk været et svært kapitel at skrive, og det var også sådan lidt, der var også sådan lidt selvterapeutisk i at skrive det, fordi altså hvorfor siger man som liberal, at staten, kommunerne og så videre bør støtte kulturlivet med skatteborgernes penge? Hvorfor kan vi ikke bare lade det hele være Candice og såbestøj og is, og så lade falde, hvor jeg kan stå? Altså det har sådan set været en meget god øvelse, ikke mindst for mig selv at skrive om det. Og noget af det, jeg jo kommer ind på, det er, at jeg tror, jeg starter med en beskrivelse af et møde, vælgermøde, jeg var til i sin tid på Frederiksberg Hovedbibliotek, hvor jeg sidder sammen med en anden liberal, at det var så... kan vi godt røbe her, hvis det bliver med os og lytterne. Det er Laura Lindahl, som jeg nu er konservativ. Med, som nu så er konservativ, ja, det er meget morsomt. Men må vi se, om hendes kulturpolitik er ændret, så det håber jeg ellers, så får hun det sgu lidt svært. Men det, hun nævner dengang på det her møde, og det skal også siges, det er mange år siden, og hun var ung og uskyldig osv., det er, at i gamle dage var der jo masser af kultur, som ikke var støttet af det offentlige, og så nævner hun, at Beethoven fik jo heller ikke støtte af det offentlige, og så bryder forsamlingen sammen i grin, høflig grin, det var jo meget kultiveret, belæste mennesker osv., men de sidder sådan og trækker lidt på smilebåndet, fordi det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, Beethoven blev støttet af hoffet og kirken osv., Bach blev støttet af hoffet og kirken, Brahms blev støttet af Hofmannsthal, altså alle de store klassiske komponister, Mozart, ingen af dem havde kunne klare sig på markedsvilkår. Og det, der dengang var hof og kirke, det er jo i dag velfærdssamfund, hvor vi støtter, og vi skal jo huske, hvorfor vi støtter. Vi støtter jo ikke for, jeg er ikke sikker på, at jeg helt fangede din pointe, Torben, men det var noget med, at der også skulle være noget musik til dem, der skulle behandle andre for hjertekarsygdom. Altså, vi støtter ikke for... fordi vi synes, det er synd for kunstnerne, og de ikke længere kan få penge for at tage rundt og spille noget musik. Vi støtter ikke af hensyn til dem, der kommer ind og ser det. Vi støtter det jo, fordi der er noget kunst, vi gerne vil støtte. Og noget kunst, som vi mener, vil have svært ved at klare sig for at sikre på en markedsvilkår. For at sikre en diversitet. For at sikre en diversitet, og også for at sikre, at der er adgang til den kunst i hele Danmark. Fordi jeg tror, at både Pligten Kalder og hvad det ellers er, obskure bands, du spiller i, som nok skulle kunne spille for fulde huse i huset i Magstræde og andre steder her i den nærmeste omegn. Men du vil nok have svært ved at få en koncert op at stå på Formaten i Herning eller andre steder, hvis ikke der var noget støtte. Så det handler selvfølgelig også om, at hvad skal vi sige, den lidt mere smalle kultur måske kommer bredt ud, så det ikke kun er det, der af sig selv kan samle en masse mennesker. Så jeg summerer lige op. Liberal kulturpolitik i Venstres aftapning, det er en politik, hvor man giver kulturstøtte, men ikke sådan på alle vilkår. Du har jo været så gode og opstille 10 teser, så ved man jo, det giver, har en vis klang jo. Det kan godt være lidt farligt. Det kan være dødsensfarligt. Jeg vil sige, at nogle af dem giver lidt sig selv. Altså, dansk sprog og kultur skal støttes af Danmark. Det tror jeg alle er med på, fordi hvem skulle ellers gøre det? Ja, lige præcis. Og hvem skulle ellers gøre det? Og det er jo også et af argumenterne for, altså vi er et forholdsvis lille land med et lille sprogområde. Jeg tror, det var Christen Poulsgaard i sin tid, der sagde, at Danmark var for lille et sprogområde til at have sin egen ballet. Men vi er et lille sprogområde, som gør, at hvis vi ønsker, at der skal være litteratur på dansk, at der skal være film på dansk, at der skal være tv-serier på dansk, at der skal være teaterstykker osv., også nyskrevne på dansk, så er det altså vigtigt, at vi støtter det, fordi ellers så bliver det hele bare engelsk og amerikansk. Og ikke, at der er noget galt i det, men vi skal altså også have det danske til ligesom okay. At vise, hvem vi er som folk. Okay, så kunne man starte med den første tese, og jeg vil tillade mig at kalde det for Candice-klausulen, fordi den lyder sådan her: hvis kunsten kan stå på egne ben, så er der ingen grund til at støtte den. Og det er jo netop Candice, den behøver jo ikke. Men de spørger ikke engang om. Nej, at få det gør det, de ikke. Så hvad siger du til den? Jamen altså lige præcis, der er kultur, som klarer sig helt fint, og jeg tror sådan set også, de vil betakke sig for at skulle have alt muligt støtte. Noget andet, det er jo størstedelen af vores biografer, som er kommercielle biografer og klarer sig ganske udmærket, hvis bare vi politikere lader være med at spænde ben for dem og lave alle mulige tåbelige restriktioner og så videre. Der fandt de jo pludselig ud af, at kulturpolitik også var vigtigt for dem, selvom de klarede sig uden støtte. Det vi kan diskutere, det er sådan noget som moms. Altså jeg forstår for eksempel ikke, hvorfor vi lægger moms på så meget kunst, som vi gør i dag. Jeg synes, det var en rimelig måde at give en støtte på, som så jo så ville komme alle til gavn. Ikke? Jeg skrev en gang for mange, mange år siden en kronik med overskriften "Hvad laver Madonna i Horsens?" Og det var fordi Horsens havde fået Madonna til at give koncert, og jeg havde det sådan lidt, det er der noget mærkeligt noget, hvorfor spiller hun ikke i parken? Og en væsentlig forklaring var, at parken blev drevet på sådan privatkapitalistiske præmisser, hvorimod Horsens, de havde været smarte, de havde lavet en eller anden musikforening, og så kunne hun spille i Horsens, uden der var moms på billetten. Og så fordi de havde en panduro derovre, der er præcis, smart som var knalddygtig, og som virkelig har fået Horsens på Danmarkskortet. Men det skal jo bare ikke være sådan nogle ting, man konkurrerer på, om det er en forening, eller det er en virksomhed, der arrangerer en koncert. Men så vil jeg godt, fordi jeg synes, punkt 5, tror jeg, er noget, som kulturlivet virkelig selv kæmper meget med. Og der skriver du, altså i tese 5, kunstnere skal behandles som selvstændige erhvervsdrivende, og ikke som om de var på overførselsindkomst. Det må du lige forklare. Jeg tror, rigtig mange kunstnere under corona har opdaget, at de jo dybest set ikke er socialister, i hvert fald ikke den måde, de lever deres liv på. Der er de, jeg tror også, de vidste før. Jamen, der er de selvstændige erhvervsdrivende og afhængige af, at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter, og ikke nogen, der som sådan altså kun kan klare sig med snablen i statskassen. Altså, de har fælles vilkår og fælles interesser med købmanden og med de små. De små selvstændige. De fleste af dem er små selvstændige, er det rigtigt? Der er jo den der fantastiske historie i dokumentaren om Gasolin, hvor Frans Becker lige efter at bandet er gået i opløsning, så sidder han nede på bistandskontoret på Christianshavn, og så er der en, der kigger på ham og siger, det er sgu da Frans Becker lige, er det ikke? Siger han så, jo, det går op og ned i showbusiness. Ja, det gør det, ja. Men når du skriver det her som en tese, så siger, hvordan skal det så? Fordi er der noget, jeg kender faktisk en hel del, der lever på de her vilkår, og jeg har, altså for eksempel, nu er det ikke dig, der har lavet lovgivning, men altså vi har haft det her problem under corona, hvor man så får at vide, at du får noget kompensation. Jeg har fået halvdelen af, hvad jeg mistede på en aflyst turné, hvorefter jeg nu sidder og bruger tid på at forklare, at det rent faktisk var det, der skete, og nu vil de gerne have pengene tilbage igen. Det vil sige, altså, og Johnny Madsen, som jo sagde, du kan godt være, at du kan skabe dig en levevej i musik, men du starter, det nytter ikke noget at hyre musikere til et band. Det første, du skal hyre, det er en revisor. Og der er jo ikke noget lovgivning eller noget her, der passer til virkeligheden. Og det er der næsten aldrig. Hvordan vil man lave det? Jamen altså, vi skal i langt højere grad have fokus på at skabe nogle bedre rammebetingelser for, at man kan klare sig selv som kunstner, som selvstændig erhvervsdrivende. Og jeg synes jo, altså kunstnere er blevet behandlet helt vildt dårligt under corona. Og jeg påtager mig også medansvaret, fordi vi har jo været med i de her forhandlinger. Det har jo hele tiden været en drøftelse. Altså skulle vi sige, nu gider vi ikke mere, eller skulle vi være med og prøve at gøre det så godt som overhovedet muligt. Vi har valgt det sidste, og vi har også fået ros for mange af de ting, vi er kommet igennem med. Men altså, det er som om, der har slet ikke været en forståelse for, hvad det vil sige at være selvstændig. Altså, regeringen har sagt, jamen de får dækket deres udgifter. Ja, hvem pokker kan leve af at få dækket sine udgifter? Det er jo indtægterne, man skal leve af. Så der har været en mangel på forståelse for, hvad det vil rent faktisk vil sige at drive en virksomhed. Og det er jo sådan set det samme, enten man er musiker, eller man er noget andet. Og så har jeg jo også været, altså vil jeg sige, skuffet over, at det hele tiden har været kulturlivet, der skulle lukke som de første og åbne som de sidste. Altså som om det er det, vi allerlettest kan undvære. Det er det her overflødige flødeskum på toppen af kagen, som vi måske i virkeligheden var bedst uden. Hvor jeg jo mere ser kunst og kultur som livets salt. Altså det er det, der gør, at maden smager. Du kan måske godt leve uden, men nu handler livet om andet end at overleve. Det handler også om at få nogle oplevelser. Så er der din sjette tese, den hedder, at kunstnerne skal have ordentlig betaling for de værker, de stiller til rådighed for offentligheden. Og så skriver du videre, at det kan være bibliotekspenge eller betaling for at blive spillet i fjernsyn og radio. Offentligt finansierede institutioner skal betale forfattere, musikere og kunstnere en rimelig løn for at medvirke ved forskellige arrangementer. Vil det sige, at der ligger faktisk et indirekte signal til alle dem der siger, ved du hvad, det kunne være rigtig fedt, hvis du kommer og optrådte her. Når får vi noget for det? Nej, det gør vi ikke, men du bliver jo eksponeret. Og får på flaske rødvin. Ja, nej, det er der ikke engang. Det er lige præcis det, som det forslag adresserer. Altså et offentligt understøttet bibliotek. Bibliotekaren, der skal åbne døren og byde velkommen for overarbejdsbetaling og hvad ved jeg. Men den digter eller forfatter, der kommer og skal læse højt af sin udgivelse, får ikke en krone, fordi om så kan det jo være, at du sælger et par bøger ekstra. Ja tak, vi er på bibliotek. Det her er jo også meget, meget, meget, meget almindeligt i mediebranchen, ikke? Eksempelvis så bliver jeg, det var min datter, der gjorde mig opmærksom på det, fordi hun har danset rigtig meget, og det var DR, der havde lavet et stort show, nu kan jeg ikke lige huske, om det var Grand Prix eller hvad det var, men det var sådan set også sagen underordnet, hvor de unge dansere, der var inde, de fik ikke en krone for det. Nej, nej. Fordi man vidste jo, at de var super glade for at komme i fjernsyn, og var det fantastisk, og vi står der og er stolte. Det synes jeg brækker i orden. Altså, når man er en statsstøttet institution. Vil du lave lovgivning omkring, for eksempel, at sådan noget ikke må finde sted på DR og TV2? Ja, det er noget af det, vi drøfter lige nu i forbindelse med forhandlingerne om det nye medieforlig. Fordi det, så behøver man ikke at skændes med dem om det. Nej. Godt, jamen. Hvad mener du om for eksempel den her aktuelle sag, hvor for eksempel Det Kongelige Teater, de spiller en musical, og det er jo sådan set noget, som politikerne har besluttet, det synes de, Det Kongelige skal vise. Altså, en musical, og det Kongelige Teater får jo meget støt. Og nu kunne man jo faktisk komme ind og se den her Matilda musical til halv pris. Jeg kommer jo forholdsvis ofte i det Kongelige Teater. Sådan en musical, det er vel sådan noget, der normalt bliver opført i privat regi på markedsvilkår. Så hvad er din holdning til det? Det var noget, vi havde kæmpe tårtrækninger med tidligere kulturminister Joy. Mogensen. Hvad fanden er nu til efternavn? Mogensen, lige præcis. Nå, det... lige præcis. Jeg skal lige til at sige Joy Frederiksen. Ja, det var nemlig det. Det er mig, Joy... jeg sagde Frederiksen altid. Joy Mogensen. Man skal bare tænke på John Mogensen. Så man, Joy Mogensen. Det var jo vel dybest set den eneste aftale, hun fik landet i sin tid som kulturminister. Det var netop en ny aftale, driftsaftale med Det Kongelige Teater. Altså, jeg er jo sådan lidt på den ene side på den anden side. Altså, vi skal også passe på, at vi ikke lægger en eller anden spændetrøje ned over Det Kongelige Teater, som gør, at de ikke kunstnerisk kan udfolde sig og så videre. På den anden side, så skal vi jo heller ikke have et offentligt teater med kæmpe støtte i ryggen, der går ud og konkurrerer med nogen, som sådan set løfter opgaven ganske udmærket. Og det er jo ikke bare det nye teater, det er også alt det, der foregår i Tivoli og på Falconer-scenen og Fredericia, alle mulige andre steder, hvor der kører musicals på markedsvilkår. Så vi fik det snævret ind, sådan så der er grænser for, hvilke musicals Det Kongelige Teater må vise. Men på den anden side, så skal det jo også være sådan, at Det Kongelige Teater ikke kun viser opera og ballet og skuespil, der er skrevet for 200 år siden, og noget, der appellerer til måske i virkeligheden få promille af befolkningen. Det skal også være sådan, at der er noget for, jeg har nær sagt, en hver smag, så længe den er god. Ikke? Og derfor så gik vi med til, at vi fik indhegnet, hvilke musicals de måtte spille. De må ikke spille alle de her Broadway musicals, men de må godt spille noget, de selv har dyrket fra bunden og så videre, hvor de giver det et andet præg. Men lad os se, hvad der sker, fordi det er en spændende udvikling. Jan E. Jørgensen, kulturordfører for Danmarks Liberale Parti Venstre. Tak, fordi du kom her og redegjorde for dine 10 teser. Selv tak, og nu skal I huske at invitere de 23 andre forfattere. Jamen, det vil til en længere udsendelsesrække. Den opfordring vil jeg så med det samme afvise, fordi vi er jo ikke sat i verden for at promovere Venstre. Nå! Ja, vi kan ikke nå at afgøre bamsen det nu. Det gør vi til sidste programmet, for nu går vi videre. Under stor opmærksomhed har en ekspertgruppe i den her uge præsenteret tre bud på... Tidligere overvismand Michael Svarer, der har stået i spidsen. Ja, det har han jo. Det handler jo simpelthen om, at nu, altså vi har talt om CO2-afgift som et meget, meget, meget væsentligt, hvad skal man sige, redskab til at opnå de her reduktionsmål i Danmark. Og nu er der så kommet tre modeller, som politikerne skal tage stilling til, hvad for en eller en blanding af dem, som de synes er det bedste. Og vi bliver nødt til meget, meget, meget kort at gennemgå de forskellige modeller. Men den første model, det er den, der hedder model 1. Det er den billigste for samfundet, fordi at her, men den har så den fare, at risikoen er større. Det er der, hvor man kan risikere, at virksomheder flytter til udlandet, hvor man ikke bliver pålagt en lignende stor afgift. Model 2, en model, hvor der for nogle virksomheder får en lavere model først. Det vil sige, at det er Aalborg Portland, vi snakker om her. Det er Aalborg Portland-modellen. Ja, det er der, hvor Mette Frederiksen kommer fra, og som Rasmus Helveg sagde, at det var sådan noget gammeldags vrøvl, som vi bare kunne fyre. Og så er der den skrabede model 3, hvor at CO2-afgiften heller ikke er så tung. Den er så gengæld... der skal man så ud, den er dyrest for samfundet, og man skal også ud og finde yderligere finansiering. Så det er, man kan sige, model 1, det er den skrabe, model 2, det er sådan, der er man lige, den er også skrab, men der har man taget hensyn til de der mineralogiske virksomheder, og så er der model 3. Og det er nu skal meget... vi sige velkommen til, fordi der er nemlig et menneske i studiet, det er oven i købet en kvinde, og hun er radikal, og skatteordfører Christine Oldark. Katrine Oldark. Katrine, undskyld. Velkommen til. Tusind tak. Og tak, fordi den her meget travle mand, Christian Rabi, er ny politisk ordfører for Socialdemokraterne. Du er med os på telefonen. Det er korrekt. Og tillykke med det nye hverv. Ja, nu er du ikke bare vikar, nu er du politisk ordfører. Ja, det kan du takke Enhedslisten for. Ja. Christian Rabi er 1, 2 eller 3? Eller dem alle tre? Eller hvad siger du? Det er vi ikke helt klar til at lægge os fast på endnu. Nu har vi fået et gennemarbejdet, flot stykke arbejde. Ej, hvor kedeligt. Der sådan set skræmmer os, men jeg tror, det vil være en idé nu, at vi tager en grundig drøftelse med fagbevægelser, virksomheder, eksperter og også de andre partier i forhold til, hvordan vi kan se det. Men Christian, jeg vil godt sige med det samme. Jeg lægger hovedet på blokken og afviser model 1. Altså, jeg tror ikke, din partiformand kan tage hjem til Aalborg at sige, nu er vi blevet enige med Enhedslisten, og det er godt nok mistet et par ministre undervejs, og så videre. Men vi kan ikke lave den aftale, de borgerlige vil heller ikke være med til den. Så model 1 kan vi vel allerede nu godt se bort fra, kan vi ikke? Jeg er ikke klar til at lægge nogen modeller i mølposen endnu, men det du siger har jo en vis musik i sig, fordi det er jo ikke et spørgsmål om det her med altså Aalborg Portland og hvor statsministeren er valgt hen. Det er jo et spørgsmål om vi har tænkt os at bygge. Jamen, det er noget med Aalborg Portland at gøre. Undskyld, hvad sagde du? Nej, det har det sådan set, det har det dybest set ikke vel, fordi Aalborg Portland er et symbol på det, men hvis ikke vi har tænkt os at bygge Femern Bælt-forbindelsen i træ, så kommer vi i det her land til at bruge ganske meget cement. Og så kan man godt tale om Aalborg Portland, men det handler jo ikke så meget lige præcis om den virksomhed. Det handler om, hvorvidt vi vil producere cement og andre ting, som vi kommer til at bruge i fremtiden i Danmark eller i udlandet. Og det er ikke et spørgsmål om en enkelt virksomhed. Det er jo et spørgsmål om, at der skal findes nogle balancer her, hvor vi leverer på den grønne omstilling, samtidig med, at det hele ikke bare forsvinder til udlandet. Det vil klimaet jo i hvert fald ikke have vundet noget ved. Godt. Katrine Oldark, hvad siger du? Er du også en af dem, der siger, der har en vis musik i, at model 1 nok ikke bliver til noget? Eller hvad siger ja, det, og det er jo også fordi, vi har nogle ret dårlige erfaringer med at nedlægge erhverv i Danmark. Aalborg Portland er jo sådan set stort leverandør, men jeg vil også sige, det er jo, de står for 44% af den samlede CO2-udledning for alle de her kvotebelagte erhvervsområder eller brancher. Så derfor så er det så har det en helt fristende at nedlægge det er en helt særskilt problematik. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen seriøse partier, der går den vej. Så model 1, ja, det er fuldstændig rigtigt. Den har vi også hældt ned og brættet i Radikale allerede. Hvad siger du så? 1, 2 eller 3? Altså, der, nogen skal jo, det skal jo gå ud over nogen. Jamen, hvad nu hvis jeg siger model 4? Ja, lad os lige høre, hvad rap jeg har lige til model 4. Kan du beskrive model 4? Det er sådan en hybrid mellem 2 og 3? Nej, jeg er nok ude noget med, at vi kan bygge videre, fordi der er nogle grundlæggende problematikker i det der med, at når vi tvinger virksomheder til at nedsætte deres CO2-udledning, hvilket er super fornuftigt, alt godt der, så siger de jo straks til os, at vi mangler et marked at afsætte vores CO2-lave produkter til. Vi mangler, markedskræfterne har ikke rigtig fungeret endnu. Efterspørgselen er der ikke helt. Kommunen så for eksempel gå ind og sige, jamen så kræver vi samtidig, at det offentlige for eksempel i deres udbud skal bygge grønt. I stedet for hele tiden bare at gå efter den laveste pris, skal vi så gå efter grønne produkter. Skal vi gå ind og lægge nogle krav til kommuner og regioner om ægte grøn omstilling her, altså i udbudspolitik. Og det er jo et kraftigt, vældig sexet klimavåben, vil jeg sige. Og, altså sådan noget som udbudslov, ikke? Det synes jeg, Christian Rabjerg Madsen skal have lov at svare på. De radikale har lige forøget udgifterne, anlægsudgifterne hos kommunerne, fordi de skal lave mere grønt, kan jeg forstå. Hvad siger I til det? Er I klar med på den model? Det ville være mest fordelagt, hvis det ikke skete i en periode, hvor inflationen var så voldsom i forhold til lige præcis den branche. Ja, nej, ja. Spøj til side. Altså, den slags redskaber, synes jeg, lyder spændende at benytte sig af. Og det er jo rigtigt, som Katrine siger, at det afgørende her er jo, at de får en konkurrencesituation, hvor virksomhederne ikke bare lukker og flytter til udlandet. Fordi, som jeg sagde før, lidt polemisk, vi kommer ikke til at bygge Femern Bælt i træ, vi kommer til at bygge den i cement, derfor skal vi bruge cement. Så det giver ikke nogen mening bare at lukke produktionen i Danmark. Hvis vi stadigvæk efterspørger produkterne, så kommer vi bare til at købe dem i udlandet. Det vil være dårligt for dansk økonomi, det vil ikke gøre nogen forskel for klimaet. Så vi skal jo i en retning, hvor vi gør det her klogt. Og der synes jeg, man kan diskutere værktøjerne, men hele den der tilgang, hvor vi stimulerer efterspørgselen efter grønne produkter, og hvor vi sikrer, at der er nogle gode konkurrencevilkår også for danske produkter, det er godt for klimaet. Og vi kan også se, at hele verden med investeringer går i retning af grønnere produkter. Så hvis vi er en my hurtigere, eller flere myer hurtigere i de andre lande med at få vores virksomheder omstillet, så har vi jo opskriften på en dansk eksportsucces igen, af en vej, som vi har betrådt tidligere med ganske betydelig succes. Det er meget klassisk politiker, når man har et eller andet kæmpemæssigt problem, så ender det med, at det faktisk er en fordel. Jamen, Oldark, prøv lige at høre, hvis man nu sidder over på Axelborg, landbrugets hovedkvarter. Er det ikke der, man skal være mest bange? Fordi det erhverv kunne man jo egentlig godt tænke sig at nedlægge, hvis man var radikal, fordi så var man jo også kommet langt med det her. Ja, det er ikke alle radikale. Nu, jeg er bestemt ikke af dem, der er glade for landbruget. Og de har jo faktisk også redefineret sig selv mange gange over de sidste par hundrede år, så man ikke de kan gøre det igen. Men du har ret i, altså landbrugsrapporten, eller det som ekspertgruppen skal sidde og kigge på næst, det er jo, hvordan landbruget kommer i mål her. Og det er den helt store, hvad skal man sige, ubekendte faktor her, som om der ikke var ubekendte faktorer nok i den rapport, der er kommet nu. så har vi også noget med, at landbruget skal lykkes med den målsætning. Ellers så er forudsætningerne for den her rapport væk. I alle tre modeller, de leverer jo 3,5 millioner ton. Vi kan godt skrue op for afgiften. Der er mange klimaorganisationer lige nu, der jo kritiserer, at det er alt for lavt, det der, de er kommet med, og det er uambitiøst, og hallo, hallo. Men det er jo fordi, at vi jagter de 3,5 millioner ton, som er forudsæt, men, og der er grundforudsætning, at alle de andre ting lykkes. Bum. Men hvis man så skruer afgiften op, så får vi jo flere CO2-reduktioner, så det er også et redskab, vi kan. Altså, der er en skrueknap der. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Christian Rabjerg Madsen, altså når man nu kigger på modellerne, og prisen for sådan at udlede CO2, og det er jo så, der regner man jo i millioner tons, kan jeg forstå. Nej, undskyld, det er per ton. Altså prisen i den første model, den skrabmodel, den er altså 750 kroner per ton udledt CO2. Og hvis man så går ned til model 3, hvor man er sådan flink, så hedder det 600 kroner per ton for de fleste danske virksomheder. Og så er der nogle rabatordninger, hvis man er i kvotesektoren. Men umiddelbart 750 kroner per ton, 600 kroner per ton. Det er jo ikke meget sådan forhandlingsrum, vil jeg sige. Umiddelbart så vil man sige, jo, men kan vi mødes på midten? Så er det sådan noget med 675 kroner per ton. Så er den klaret. Hvad siger du til min købmandslogik her? Til gennemsnittet? Almindeligvis så tror jeg, det beskriver politiske forhandlinger meget godt, men jeg tror, at spørgsmålet om CO2-afgift måske bliver en lille smule mere kompliceret. Hvis man skal kigge på afgiftsstrukturen lige nu, så bevæger man sig jo mellem, man kan få en lavere afgift, men så er der mindre modregning på de kvotebelagte, og så kan man jo skrue op og ned for det. Og igen, i og med, at vi ikke har lagt os fast på modeller, er det nok lidt præmaturt at tale om pris, men det man i hvert fald kan konkludere, når man kigger på det, der er kommet her, som er et virkelig godt stykke arbejde, så kan man se, at det jo er en noget lavere afgift helt generelt, end det, der har været talt om tidligere. Og det er jo enormt positivt, fordi det afspejler jo, at den manko, vi skal finde, er lavere, end hvad man gik ud fra i starten. Og det er jo, fordi der er truffet nogle vigtige politiske beslutninger, som har betydet, at den manko, vi arbejder med, er lavere. Og det gør jo alt andet lige en vanskelig opgave, men dog en vanskelig opgave lidt lettere. Det er jo det jomfruelige land, vi er ude i her med CO2-afgifter osv. Og erhvervslivet, de er sådan set glade for det også. Der er sådan nogen mere skriger, lad den være så høj som overhovedet muligt. Altså, men nu har jeg sagt 675, hvad er det sådan noget, de radikale vil sige? Jamen, det ligger nok deromkring, det vil nok være okay. Jeg kan godt lide din ingen højere tilgang. Jo, men jeg prøver på at være konstruktiv og sådan prøv at se kompromiserne, hvor de nu er. Men nu er det ikke ekspertgruppen, der beslutter den her pris endelig. De har lagt nogle stilleskruer ud, som vi så kan skrue på. Det er jo politikerne, der ender med, at det kan godt være, at det ender højere, fordi vi så beslutter os for, at vi vil jagte mere CO2, end de her modeller lægger op til. Men altså, som det vi snakkede med om lige før, Torben, det er det der med, at det er jo landbruget, der skal levere her. Og hvis ikke landbruget får leveret, så bliver vi nødt til at finde den der CO2 et andet sted. Og så vil det her, altså så er det jo industrien, der skal betale for landbrugets manglende levering, og det er jo heller ikke retfærdigt. Men altså, jeg bliver ved med at tænke på, hvorfor viser I ikke bare lidt mod, og så siger man simpelthen, afvikle Aalborg Portland, altså 44%, det, så er vi da allerede et godt stykke af vejen, og så tager jeg Rockwool med os, og dansk. I Nordjylland, hvor alle mængden er væk. Jamen, det er da lige meget, der mangler arbejdskraft i det her land. Og så bliver der så læg du som naturreservat fyrer nogle mennesker der, og så kan de blive omstillet til noget grønt arbejde i stedet for. Det kan da sangsle sig gøre. Vil det ikke være lidt frisk med en gang med at sige, i stedet for, I snakker sådan frem og tilbage om model 4 og sådan noget, og det bliver lige så indviklet, så CO2-afgiften bliver lige så indviklet som skattelovgivningen. Jamen, jeg er ked af det, Torben. Altså, prøv at høre, skat og afgifter og CO2 er bare indviklet. It's complicated. Og det bliver nødt til at være, hvis det skal ramme rigtigt. Altså, og det bliver i træskolæng, når vi laver det her. Jamen, Rabia, Christian Rabia skal have lov til at svare. Der er en pointe her, som ikke behøver at være så kompliceret, fordi det der med, at man taler ind i et eller andet billede af, at vi har en virksomhed, som er et problem, og den ligger så til med i statsministerens valgkreds, og hvad det er, det er bare alt for konspiratorisk, og det er i virkeligheden noget kat. Det har vi heller ikke sagt. De antal arbejdspladser, vi her taler om, er jo ikke det altafgørende. Det altafgørende er det, jeg startede med at sige, at så længe vi har en efterspørgsel efter kød, en efterspørgsel, jeg selv glædeligt medvirker til, så længe vi har en efterspørgsel efter cement, så kommer danskerne til at forbruge de produkter. så kan du ikke nytte noget, at man bare lukker den industri i Danmark, og så siger, at vi når vores målsætning, men vi forbruger i øvrigt, ligesom vi gjorde tidligere. Så har man jo ikke løst opgaven. Så har man løst den på papiret. Man har ikke løst den i virkeligheden. Og opgaven, som Katrine og jeg og en række af de andre sidder med nu, det er at løse den i virkeligheden. Og derfor så er det et element, at lækagedelen ikke må blive for stor. Og det er jo i sidste ende ikke af hensyn til en enkelt virksomhed. Det er jo af hensyn til, at vi skal lave en omstilling, og ikke bare rykke produktionen til udlandet. Og det lækage, det betyder altså ikke, det er ikke sådan noget med forurening. Lækage i den her sammenhæng, det er, at virksomheden simpelthen siger, okay, vi starter op i Tyskland i stedet for, fordi vi kan ikke drive den her produktion. Ja, lækage vil være, hvis vi bare smækkede den høje afgift på, ikke så meget andet, så vil det være umuligt at drive visse erhverv i Danmark, eksempelvis som egentlig cement. Og så vil cementfabrikkerne skyde op i Polen og Tyskland, og vi vil fortsætte med at bruge cement til Femern Bælt og andre projekter. Og så vil vi have lavet en skrivebordsløsning, som kunne vises frem ud i verden. Se, Danmark er grøn, men vi vil jo ikke være grøn, for vi vil ikke have bidraget for alvor til klimaet. Og den problemstilling anerkender I, Katrine? Ja, og Christian rammer også noget helt centralt her, fordi hvis vi hjælper virksomheden til at omstille grønt, så står de hamrende stærkt i en global konkurrencesituation bagefter, når både det europæiske og det globale marked for alvor begynder at efterspørge CO2-lette eller nul CO2-varer. Så står danske virksomheder hamrende stærkt, og så kommer vi til, at vi står potentielt over for et nyt Vestas eventyr, hvis det er sådan, at vi faktisk får hjulpet virksomhederne her. Altså det her med, at vi reelt kan eksportere dansk teknologi i stor skala. Så man skal tugte dem, man elsker, ved at pålægge dem alle mulige stramme regler og afgifter, og så hvis de så overlever det, så nu har jeg jo lige snakket op, kulturstøtte i en times tid. Ja, det er jo sådan en slags kulturstøtte. Altså, jeg tænkte, da det her det kom, at det er virkelig kompliceret stof, og det har vi nu fået forenklet, sådan at jeg taler, der bliver almindelig konsensus omkring det her. Det bliver bedre for os alle sammen. Vi bliver både rigere og gladere. Der er ikke noget fuldstændig enestående stykke politisk håndværk. Det går ikke ud over nogen. Christian Rabjerg Madsen, det er dig, der snakker med regeringen. Nu skal vi sikkert også være minister næste gang, der er en, der bliver fyret i Enhedslisten. Ved du, hvornår at forhandlingerne går i gang omkring CO2-afgiften? Ja, vi starter jo drøftelserne med partierne nu i forlængelse her af den her rapport, og så forudsætter jeg, at drøftelserne nok ikke lige bliver afsluttet sådan i uge 7 eller 8. Jeg tror, vi skal grave os lidt ned i materialet, og så forhåbentlig finde en afgørelse, som gør, at vi både bliver rigere og gladere og leverer. Ja, men er det her i foråret, eller er det også noget, der bliver udskudt til næste valg, som kan komme når som helst jo? Nej, altså, der er lang tid til valget, Jarl. Så vi skal i gang med arbejdet nu, i stedet for at snakke valgkamp. Okay. Jamen, det er således på tråd. Ja, Katrine Ollak har en kommentar her. Ja, hvis vi nu bare lige kunne få den lukket inden sommerferien, for så kan vi få den væk fra valgkampen. Det er den ene ting. Vi havde teknisk gennemgang i går. Jeg vil sige, der var enormt festlig stemning. Så der er virkelig, virkelig god vind i det her, og god energi i det. Okay, jamen så kan virksomheden bare glæde sig. Vi er også utrolig glade for, at I kom her, eller at Christian Rabjerg tog telefonen fra telefonen, og fordi du kom her, Katrine Oldark. Radikale. Og det er jo fantastisk at bo i et land, hvor alle problemer gør rigere og gladere. Det kan ikke være bedre. Vi har verdens bedste politikere. Ja, og der er jo nyt i sagen med ham her, FE-chefen, de har boet inde. Han kærer nu det, han er blevet fængslet yderligere til landsretten, så må de jo kigge på det, og ingen aner, hvorfor han sidder der og kukulurer. Det er jo hemmeligt det hele. Ja, men Torben Steno... Jeg vil bare sige, altså, at der er en Martin Sibas Laugesen, som jeg tror sådan set nærmest det er mest til mig, med et meget, meget, meget langt indlæg på vores Facebook-side, skriver, altså tager mig i skole og skriver, starter med at skrive, at kunstnere selvfølgelig selvstændige erhvervsdrivende, ligesom enhver anden selvstændig, de må også sætte sig ind i regler og skat og regnskaber og bogføring og så bliver det altså bare meget, meget, meget langt, så det kan vi simpelthen ikke Lars Holmgaard Bak, han skriver, jeg overgår altså ikke længere at høre mere om klima her, det er alle vejen. Jeg er helt enig med Lars Holmgaard Bak. Det er jo snart ikke den ting, som klimaisterne ikke skal blande sig i. Jeg er enig, Lars, men jeg har også et kedeligt budskab til det. Jeg tror, klimaet er kommet for at blive. Desværre, sådan er det bare. Jeg er ikke til stede i næste uge. Det kan I så glæde jer til, de lyttere, som så håber på, at... Jakob Kvist, vi karrierer, fordi jeg tager til Gran Canaria, så må I hygge jer. Ja, du skal ud og brænde jeg håber, noget CO2 af. Jeg skal brænde noget CO2 af, mens jeg kan, før der kommer afgift på flyene. Men vi, og til den tid, så har vi teknikken kraftigt forbedret ved at det tro. Det vil jeg stærkt gå ud fra, at vi har. Og så skal vi jo vi den skal afgjort den bamsen, Torben. Det er sjovt, at der er faktisk ikke nogen af lytterne rigtigt, der har engageret sig i det her spørgsmål i dag. Men der er en Jan Kragerup, der skriver J-O-J. Janne Jørgensen, må det være? Jan E. Jørgensen, men han hedder Jan E. og ikke Jan Ole Jørgensen eller sådan noget. Og de 10 teser af bamsemateriale, men det synes jeg ikke er nok. Og det andet der, jeg er faktisk ret imponeret også over, at Magnus Heunicke har mod til at gå op imod alle i de der kustode ideologer i de streamer, som hader private hospitaler. Så jeg synes, det er ret, det er en ret stor, sikker bamse for mit velkommen. Så tillykke, sundhedsminister Magnus Heunicke, for at i hvert fald have viljen til at gøre noget ved et konkret problem, som gør lidt ideologisk ondt. Det var, hvad vi havde at sige i dag. Det var en rodet omgang på grund af alt det tekniske. Det håber vi, at vi bærer over med, og at I vender tilbage og lytter til os igen i næste uge, hvor jeg så sidder her kl. 10 sammen, 10.05 sammen med Jakob Kvist. I redaktionen sad Simon Gartner. Han havde ikke noget andel i alt det vrøvl. Og så var der en ung fyr, der hed Niklas, der kom på en UAS-opgave på tasterne. Farvel. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.